որովհետև կապ չունի մենք այս պահին հակամարտում ենք։ Սերունդը պետք է մեծանա համամարտկային եւ ազգային բարձր արժեքներով։ Նա թող իմանա, որ հակառակ կողմում ապրողների հետ մենք ունենք վատ հարաբերություններ եւ այս պահին նրանք մեր ճշնամին են, օրինակ։ Բայց դրա համար կա տարիքային սահմաններ, չի կարելի հեքիաթի ժանրը լցնել ատելության մարդկանց նկատմամբ։ Աշխարը գնում է դեպի հումանիզացիա, հումանացում, եւ անհնար է պատկերացնել, ուղղակի աբսուրդ է, անհեթեթ, երբ ադրբեջանական դպրոցական ծրագրերում այսպիսի ակնառու երանգներով շովինիզմ է քարոզվում։ Մի բան, որ անհնար է դարձնելու հիմա նաև հետայսու հակամարտության տրանսֆորմացիան, այսինքն խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակ։ Խաղաղ կարգավորումը սկսվում է մարդկանց հոգում և մտքերում, համոզմունքներում և դիրքորոշումներում։ Եթե մենք չունենանք հակամարտության տրանսֆորմացիայի համար հոգեբանական նախադրյալներ, մենք չենք կարող խոսել, խոսք անգամ չի կարող լինել խաղաղ կարգավորման մասին։ Ես այս բոլոր խնդիրները կապում եմ դպրոցներում դասյարակության, մանկապարտեզների դասյարակության, կապում եմ ադրբեջանական համրույթի ինքնության փնտրտուքների հետ։ Այդ ինքնությունը չունի հստակ կառույց, այն դեռևս նոմադիկ, քոչվոր և տարտամ վիճակում է։ Այդ ինքնությունը դեռևս կշարունակվի մնալ, մինչև որ մարդիկ հստակ չպատկերացնեն, դա ինչ է տալիս։ Ինքը ինքնությունը վարքային էտալոն է նախնիների։ Նախնիները պետք է ինքնահաստատվեն, ճիշտ ինքնահաստատվեն, լավ արժեքներ ստեղծեն, այդ արժեքների շուրջ պատտվեն։ Ես ինքնահաստատումը այս դրական իմաստով եմ միշտ հասկանում, և ընդհանուր առմամբ պետք է նաև թերարժեքության այդ բարդույթը նրանց մեջից դուրս գա։ Ճիշտ է, հիմա այդ քաղաքանության այդ ապամարտկայնացումը անմիջապես աղերսվում է մոսի թերարժեքության բարդույթի հետ, և սրա ծածկազերծում այսպես է. Ես ուշադրության կարիք ունեմ, գիտեք, այսինքն ադրբեջանական նույն այդ զորավարությունները, այդ ակնառը, որոնք պարբերաբար կազմակերպում են, սա էթնիկացման խնդիրները լուծելու հնար են, և նույն այդ մանկական քաղաքանության արմենոֆոբիան կամ դպրոցական ծրագրերում պատմության խեղաթուրումն ու որի արմատներում դնում են արմենոֆոբիան, սա սեփական ինքնությունը կերակրելու սովորական փորձեր է։ Ատելությամբ մենք ունենում ենք ճշտամու կերպարի գեներացիա։ Ընդհակառակը ատելությամբ ինքը կարողանում է հարձակվել, անկանոն գործողություններ անել, ոչնչացնել, գլուխ կտրել։ Եթե ես չունեմ ինքնություն, ես շատ լավ չեմ պատկերացնում ով եմ ես, ինչ է ինձ պետք հիմա եւ այն ապագան, որտեղ է գնում, ես նաեւ չեմ կարող կռվել այդ հայրենիքի համար, պայքարել դրա համար, եւ սովորաբար էթնոսի էթնիկական ինքնագիտակցությունը ուժեղ պահելու համար հաճախակի կերպար են ստեղծում ազգերը, ճշտամու կերպար։ Իսկ ադրբեջանի պարագայում սա շատ վարգույներով ընդգծված պաթոլոգիկ էլեմենտներով է ուղեկցվում։ Աշխարհի մտածողներից մեկն ասում է՝ «Դյուրին է ատել նրանց, ում վատ գիտես»։ Մեկ ուրիշն էլ հավելել է՝ «Ատելությունը թույլերի զայրույթն է»։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Hero's heart. Artsakh is a part of Armenia. Today, well, on December 10th, 1991, there was a referendum in Artsakh where the people here decided to declare an independent Republic of Artsakh. Despite that, I think that's only a provisional decision. I think it's the only real future for Armenia, for Artsakh is to be reunited with Armenia. It's the most natural, most logical outcome of all. Armenia, the Armenian people are one people, and our country is one country. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե, այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Հայ մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրը հունիսի 6-ին կմեկնարկի Խաչատրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթը։ Այն այս տարի անցկացվելու է թավջութակ մասնագիտությամբ։ Մրցույթի ժյուրին նախագահելու է մեր ժամանակների մեծագույն թավջութակահար, Միչիգանի պետական համալսարանում թավջութակի պրոֆեսոր, լարային գործիքների ամբիոնի ղեկավար Սուրեն Բագրատունին։ Խաչատրյանական մրցույթը տարիներ շարունակ երաժշտության տարբեր ոլորտներում բացահայտում է տաղանդաշատ երիտասարդների նոր անուններ, որոնք հետագայում կայացել իրենց ներդրումն են ունեցել դասական երաժշտության ոլորտում։ Խաչատրյանի 14-րդ միջազգային մրցույթի ժյուրիի նախագահ Սուրեն Բագրատունին նկատում է, որ խաչատրյանական մրցույթը կարևորագույն իրադարձություն է ոչ միայն Հայաստանում, այլև միջազգային երաժշտական կյանքում։ Կարծում եմ, թավջութակահարների մրցույթը խոստանում է լինել շատ հետաքրքիր մասնակիցների ընտրության տեսանկյունից։ Որպես ժյուրիի նախագահ, անհամբերությամբ եմ սպասում երիտասարդ կատարողների հետ հանդիպմանը։ Խաչատրյանի ամեն նախորդ մրցույթը երաժշտական աշխարհին տվել է հիանալի երաժիշտ կատարողների, վոկալիստների և դիրիժորների։ Հույս ունեմ, որ այս տարի կայանալիք մրցույթը նույնպես կկատարի իր առաքելությունը, ասել է ժյուրիի նախագահը։ Չինացի հրուշակագործ Չժոու Յի հայտնիր է խմորից, մարցիպանից ու այլ նյութերից նրբաճաշակ ֆիգուրներ պատրաստելու շնորհիվ։ Նրա աղանդները նման են ճնապակյա քանդակների, որոնք այնուամենայնիվ կարելի է ուտել։ Չժոու Յին մոդելավորում ու քանդակագործություն է սովորել, ինչն էլ օգնել է նրան այդպիսի անհավանական բարձունքների հասնել իր կարիերայում։ Նշվում է, որ իր վարպետության շնորհիվ Յին լավագույն հրուշակագործներից մեկն է ճանաչվել ու արժանացել շաքարե թագավոր կոչմանը, ինչպես նաև տարբեր միջազգային մրցույթներում մեդալների ու մրցանակների։ Վարպետի խոսքով ինքը հարգանքի տուրք է մատուցում ավանդական չինական մշակույթին ու արվեստին։ Նա աշխատում է տարբեր նյութերով, ստեղծելով այն ամենը, ինչ ուզում է։ Հրուշակագործը մշակել է իր տեխնիկան 6 տարի առաջ եւ այդ պահից նա շարունակում է պրոֆեսիոնալ զարգացման ուղիներ փնտրել։ Միջազգային կարգի իրավաբան հոլիվուդյան գերաստղ Ջորջ Քլունիի կին Ամալ Քլունին ամերիկյան Voyage ամսագրին տված հարցազրույցում պատմել է երջանիկ ընտանեկան կյանքի երկվորյակների մայր լինելու հաճույքի մասին։ Երբ նրան հանդիպեցի 35 տարեկան էի ու չէի էլ կարծում, որ հետս նման բան կպատահեր։ Ես չէի մտածում ամուսնանալու, ընտանիք կազմելու մասին, պատմել է տիկին Քլունին, վերհիշելով, որ ամուսնու հետ ծանոթացել է 2013 թվականին, երբ իրենց ընդհանուր ընկերոջ հետ նրա տուն է գնացել։ Իդեպ, այդ ժամանակ Ջորջ Քլունիի ծնողները եւս տանն են եղել ու շատ են հավանել Ամալին։ Իրավապաշտպանի խոսքով Ջորջի հետ հանդիպումից հետո հասկացել է, որ փոխվել է եւ ցանկանում է ընտանիք կազմել, մայրանալ, սիրված կին իրեն զգալ։ Հայտնի է, որ զույգի կապը սկսվել է էլեկտրոնային նամակագրությունից ու կարճ ժամանակում վերաճել սիրավեպի։ Մինչդեռ Ջորջ Քլունին, ով նախքան Ամալի հետ հանդիպումը Հոլիվուդի երթվյալ ամուրիներից էր ու նույնիսկ ինքն իրեն խոսք էր տվել, որ երբեք չի ամուսնանա, ճակատագրական հանդիպումից հետո հասկացել է, որ Ամալի դեպքում ամեն ինչ այլ է. «Մենք աֆրիկյան սաֆարիում էինք, մեր ընկերների հետ, երբ Ամալի ընձուղտներ մոտեցան, նա ժպտում էր, իսկ ես նրան լուսանկարում էի. Հենց այդ պահին հասկացա, որ ուզում եմ նրան ամուսնության առաջարկ անել», պատմել է Ջորջը։ Խոսելով երկվորյակների Ալեքսանդրի ու Էլլայի մասին, Ամալը նշել է, որ ինքն ու ամուսինը փորձում են հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնել 10 ամսական փոքրիկների հետ։ Նա մանրամասնել է, որ որդին ու դուստրն արդեն ասում են «մամ, պապ» բառերն ու շատ են սիրում իրենց անկողնում քնել։ Ամերիկյան USA Today-ի պարբերականը ներկայացրել է գալիք ամառվա ամենասպասված կինոնկարների առաջատար տասնյակը, որում տեղ են գտել Marvel կինոստուդիայի միանգամից 3 ժապավեն։ Դրանք են «Վրիժառուները», «Անվերջության պատերազմ», «Deadpool» և «Մրջյուն Մարթը և Մեղու» ֆիլմերը։ Սպասված ֆիլմերի ցանկում ընդգրկվել է նաև Թոմ Քրուզի մասնակցությամբ «Առաքելությունն անիրագործելի է» ֆիլմաշարի 6-րդ մասն ու «Ocean-ի 8 ընկերուհիները»։ Բացի այդ, տասնյակում ներառվել են «Han Solo աստղային պատերազմներ պատմություններ» ֆիլմը, «Սուպեր ընտանիք 2» անիմացիոն ֆիլմը, «Mamma Mia 2» մյուզիկալը և «Յուրայի դարաշրջանի աշխարհը 2» մարտաֆիլմը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։Yeah. пляжу шумный город, и ты улыбнулась мне первой, опустив глаза, шепнула мне привет. Скажи хоть слово. Ну скажи хоть слово. Այժմ առաջարկում ենք լսել Անահիտ Միրզոյանին։ Մեծերից մեկն իրավացիորեն ասել է՝ «Երեխաները կյանքի ծաղիկներն են»։ Երեխաներն իրոք մեր կյանքի ուրախությունն են, իմաստը՝ գույներ պարգևողը։ Իր եսի հետ ներդաշնակ երեխա դաստիարակելու համար ծնողը շատ նրբությունների պետք է տիրապետի, ճիշտ ժամանակին վերահսկի կամ ազատություն տազավակին։ Հոգեբանի անկյունը ջի օրվա թեման մինչև 3 տարեկան երեխաների հոգեբանությանն է վերաբերում։ Հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ կփորձենք տալ մեր ունկնդիր երիտասարդ մայրիկներից մեկին հուզող հարցի պատասխանը, այդպիսով օգնելով նաև մյուս մայրիկներին։ Տիկիլալան, շնորհակալություն մեր հերթական հանդիպման համար, եւ քանի որ մեր ունկնդիրները մեզ հարցեր են ուղում, մեր այսօրվա զրույցի թեման նույնպես երիտասարդ մայրիկ է ուղղել, միջև 3 տարեկան բալիկի մայրիկ, իր երեխայի մոտ հանդիպել է նման երևույթի, որ երեխան ինչ-որ բան է փորձում անել, եւ եթե նույնիսկ դա իր մոտ չի ստացվում, մեծերին, մայրիկին մասնավորապես, չի թողում, որ իրեն օգնի, դա երևի այդ տարիքին համահունչ ինքնուրույն դառնալու փորձ է կամ ինչ, համենայն դեպս մայրիկան հանգստանում է, որ երեխան նեղվում է, ջղայնանում է, սկսում է լացել, բայց միևնույն ժամանակ չի թողնում, որ իրեն օգնեն։ Դա այդ տարիքին բնորոշ երևույթ է, թե ինչպես բացատրել եւ ինչպես օգնել երեխային։ Միանշանակ շատ հետաքրքիր հարցադրում է, որովհետեւ շատ հաճախ ենք մենք հանդիպում մեր պրակտիկայում նմանատիպ խնդիրների, առավել եւս կապված 2.5-3 տարեկան երեխաների ծնողների բողոքում ներով, առաջնորդվելով եւ փորձելով իրենց օգնել ճիշտ հասկանալ երեխայի նմանատիպ պահվածքը, առաջի հերթին կնշեմ այն հանգամանքը, որ երեխան այդ տարիքում արդեն շատերը գիտեն, որ 2.5-3 տարեկան հասակում տեղի ունենում երեխայի եսի հոգեբանական ձևավորում ծնունդ, որը հետագայում նականաբար արդեն տարիների ընթացքում իր վրա վերցնելով ինֆորմացիա, փորձ, գիտելիք, ընդօրինակում եւ մի շարք այլ հոգեբանական դրսևորումներ եւ գործոններ բնականաբար ձևավորվում եւ զարգանում է, մինչեւ լիարժեք անձևավորվելը։ Ուստի այս տարիքին բնորոշ երեխայի առաջին ցանկությունները, առաջի քայլերը ինքնուրույն միանշանակ կապված են իր եսի ծնվելու հետ։ մի կողմից, մյուս կողմից, եթե տվյալ երեխան իհարկե նեղվածություն է արտահայտում, ապա անհրաժեշտ է նախասկանալ, թե նեղվածություն ինչից, ինքը նեղվում է, որ իր մոտ չի ստացվում, թե նեղվում է, որ իրան ուղում են, սրանք նույն զգացողություններն են տարբեր պատճառներից ուղակի։ Եվ բնականաբար, եթե վերցնենք առաջի տարբերակը, իրա մոտ չի ստացվում, ուրեմն դա կնշանակի, որ ինքը իր եսի ցանկությունը ինքնուրույն փորձելով ինչ-որ քայլեր կատարել, նեղվածություն առաջանում է նրանից, որ ինքը կարծում էր կամ զգում էր, որ իրա կատարած քայլերը անմիջապես պետք է իրականանան։ Եվ այդ առաջի հիասթափությունը, որը երեխան ապրում է այդ իրավիճակում, բնականաբար առաջացնում է այդ նեղվածության ստացումը։ Եվ նմանատիպ միգուցե նյարդային արտահայտում, միգուցե լաց, ճիչ, էլ չենք ասում, մինչև կարող է անգամ շարժումներով, ոտքերով, ձեռքերով ինքը փորձի ջարդել անգամ այդ առարկան, որը ինքը փորձում է ստեղծել կամ կարգավորել կամ ինչ-որ, այո, կամ բացել, որը չի ստացվել։ Այսինքն դրանք բոլորը պետք է հասկանալ այդ մի երանգից։ Մյուս երանգը, որ եթե իրան նկատողություն են ամկան իրան ուղում են, առավել եւս փորձում են օգնել, այստեղ արդեն արտահայտվում է երեխայի ցավ զգալը հարգեսաչակետներում, որովհետեւ սա ֆիզիկականի հետ կապ չունի բացարձակապես, այ զգացողությունը, որ իրեն խանգարում են, ինքը փորձում է ինչ որ ինքնուրույն քայլ կատարել եւ իրեն խանգարեցին, այսինքն ինչ որ չափով, իհարկե դուք կարող եք ասել, ոնց կարող է 2.5 տարեկան երեխա նմանատիպ ապրումներ ունենալ։ Միանշանակ ինքը ունի, բնական է, ինքը դա չի հասկանում, ինքը սա միայն զգում է, եւ ինքը զգաց, որ ինչ որ բան փորձեց ինքնուրույն անել, սա առաջի քայլն էր, այսպես ասենք, ինքնուրույնության, եւ իրեն չնայած կողքից փորձում են օգնել, դա ինքը ընդունեց որպես իրեն խանգարել, եւ դրա համար էլ երկրորդ այդ տարբերակին բնորոշ արտահայտումը, նեղվածությունը եւ պորտկումը ջղայնության, թեկուզ եւ կամ ինչ որ աֆեկտիվ արտահայտում, որը նույնպես նշանակում է, որ երեխան ցավագին ընդունեց այդ ձեր կողմից օգնություն, իր կողմից ճնշում։ Ինչպես օգնել այս պարագայում շեղել ուշադրությունը, թե ոչ մի դեպքում պետք չէ շեղել, պետք է թողել երեխային ինքնուրույն, մի մոռացեք, որ այս տարիքում երեխան փորձում է ձևավորել իր ինքնուրույնությունը, այսինքն իր եսը ինքնուրույն զգալ։ Եվ երբ մենք հանգիստ ենք թողում, չեն խանգարում, առաջի օգնությունը դա կլինի, որ մենք չխանգարենք որպես ծնողներ։ Եթե չեն խանգարում, այլ թողում ենք երեխան ինքնուրույն, այնքան փորձի, մինչև իր մոտ ստացվի, այդ ժամանակ ինքը ավելի վստահ լինի, որ դեռ չվերջու իր մոտ ստացվելու է, եւ ինքը հաղթանակով է դուրս գալու այդ իրավիճակից։ Իսկ երբ մենք խառնվում ենք մտածելով, որ մենք իրան հակառակը օգնենք, որ իր մոտ շուտ ստացվի, միևնույն է, դրանով մենք խանգարում ենք, որովհետեւ երեխան զգում է, որ դա դուք արեցիք, այլ ինքը չարեց։ Իսկ հնարավոր է, որ ասենք երեխան, եթե չստացվի, տարբերակ քննարկենք, որ չի ստացվել, տեսնի, որ այնուամենայնիվ մայրիկի օգնությունը պետք էր ու ինքը կանչի մայրիկին օգնություն։ Հնարավոր է, չի բացառվում, բայց դա կլինի նույնպես երեխայի ընտրությունը, երեխան ինքը կորոշի։ Գիտեք, մենք շատ հաճախ հանդիպում ենք արդեն դրահասության տարիքի երեխաների ծնողների մոտ այսպիսի բողոք, ասեմ, թե մտահոգություն ավելի շուտ երևի, որ ինչու իմ երեխան այս տարիքում չի կարողանում ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, ինչ որ կատարվում է իր հետ, ինքը անմիջապես դիմում է ծնողին կամ ինքնուրույն անգամ չի կարողանում ընտրել, թե ինչ հագնել։ Սա հիմքերը ընկած են հենց այս 3 տարեկան հասակի երեխայի հետ հարաբերվելու պայմաններում, որովհետև առաջի հերթին մենք այս տարիքից են սովորեցնում երեխային, թե ինչպես ինքը կարողանա ինքնուրույն, իհարկե դեռ ինքնուրույն չէ, այլ որևէ մեկի օգնությամբ կամ ինֆորմացիայի արդյունքում եւ փորձերի արդյունքում երեխան ինքնուրույն փորձում է, սովորում է ավելի շուտ ճիշտ լուծումը գտնել, եւ վերջիվերջո ինքն է ընտրում, եթե ես 10 անգամ փորձեմ միևնույնն է, այնքան եմ անելու, որ իմ մոտ ստացվի, թե ես երկրորդ անգամից հետո դիմում եմ ծնողի օգնությանը։ Այսինքն, էլի երեխան ինքն է ընտրում։ Պարտադիր չէ մենք բարերով դա ասենք, մենք մեր պահվածքով ավելի ճիշտ կլինի, որ երեխային չխանգարենք, ինքը ընտրի իր համար հարմար տարբերակը։ Թեկուզ էլեմենտար, ասենք, խանութում խաղալիք ընտրելիս։ Առավել եւս, ես շատ հաճախ ականատես եմ լինում, ոչ միայն մասնագիտական իմ աշխատասենյակում, այլ նաեւ դրսում, Երբ խանութում ծնողը ապշած կանգնածը չգիտի ինչ անել, որովհետև երեխան խանութի բոլոր խաղալիքներն էլ կարող է ուզում, որ իր համար գնել։ Դա նշանակում է, որ ծնող-երեխա հարաբերությունները այնքան հստակ չեն ձևավորված, որպեսզի երեխանան հասկանա։ Երեխան չեն բացատրել կամ էլ այնքան չեն բացատրել, որ ինքը հասկանա, որ եթե գնում է խանութ, ապա գնացել են մի խաղալիք գնելու, եւ այդ խաղալիքը ինքն է ընտրում։ Իհարկե, այստեղ 3 տարեկան երեխան պարզ է չի իմանում գինը ինչ է նշանակում, գումարը ինչ է, դրամը ինչ է, եւ պարզ է, որ ծնողը պետք է ուղղակի իրան բացատրի խաղի ձևով, որ այդ էս իմ մոտ եւ այստեղ ամաչելու ոչ մի բան չկա։ Ես գիտեմ, որ շատ ծնողներ ամաչում են, որ փողոցում կամ խանութում առավել եւս, որովհետեւ մեկը տեսնի, որ իրանք մոտ այդ գումարը չի հերիքում, հակառակը այստեղ պետք է, որ երեխան դա զգա, որպեսի հասկանա։ Իսկ մենք դա երեխայից թաքցնում ենք, երեխան չենք բացատրում, իհարկե հարմար լեզվով։ Մի մտածեք, որ երեխան կհասկանա, որ ձեր 1000-անոցները կամ 5000-անոցները այդ գումարը։ Ուղղակի պետք է իրան այդ ձևով ներկայացնել, որ սա խաղ է, բայց դա տան են անում, խանութում չեն անում։ Ուստի տանը նախապատրաստել պետք է երեխային։ Երեխայի հետ պետք է զբաղվել առաջինը, երկրորդը հասկացնել, բացատրել, որ եթե գնում ենք խանութ խաղալիք առնելու համար, ուրեմն այդ խաղալիքի համար մենք այսքան տանը թղթի կտորներ փորձում եք ստեղծել, կամ թեկուզ այդ գումարը, այդ փողը, որ դուք դրամը, որ պետք է դուք խանութում հանեք տակ, տանը իրան բացատրեք։ Եվ այդ խաղի միջոցով երեխան շատ հեշտ կհասկանա, եւ դուք արդեն դրսում առավել եւս խանութում խնդիրներ չեք ունենա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է երեխայի ընտրության հարցին, վերջիվերջո մենք դրա մասին ենք այսօր խոսում, թույլ տալ, ասենք, տես, էսել 5-ը ես կարող եմ առնել, այս 5-ից 1-ը ընտրի, ոչ թե 5-ը միասին, այս 5-ից 1-ը կարող եմ առնել, այսինքն դուք գումարի առումով տեք, չէ՞, էլի տարբերակ է, որ եթե դուք իրան գումարը չեք կարողացել բացատրել, տարիքն է քիչ կամ չի հերիքեց իր գիտելիքները ձեզ հասկանալ, ուղղակի առաջարկում եք 3 կամ 5 խաղալիքներից մեկը կարող ենք վերցնել։ Հիմա այս 3-ից դու մեկը ընտրի, այսինքն կստացի, որ երեխան եւ ինքնահաստատվեց, եւ ինքնաբավարարվեց, որովհետեւ ինքը որոշեց իր եսը այստեղ իր լիարժեք զգաց եւ լավը զգաց, ինքնահաստատված զգաց։ Մյուս կողմից էլ դուք էլ ձեզ լավը զգացիք, որովհետեւ դուք կարողացաք ձեր առաջարկածը կատարել, ձեր ասացի տեր կանգնել, ոչ թե հենց նենց ասեք եւ մեկ ուրիշ բան անեք։ Դա շատ կարեւոր է, երբ ասենք տարբեր իրավիճակներում, երբ մայրիկը ասում է չի կարելի ու տեր է կանգնում, օրինակ, իր չի կարելին, ոչ թե տեղի տալով երեխայի ճայնանալուն լացուկոծին զիջում է։ Այո, կամակորության, երեխայի հիստերիկ արտահայտումների, ի դեպ, այդ բոլոր վիճակներից դուրս գալու համար միայն մի չակետներում էլի դեղ կա, դա մայրիկի ճիշտ եւ կտրուկ պահվածքն է, երբ մայրիկը անում է այն, ինչ ասում է, այլ ոչ թե ասում է ոչ, բայց անում է այո։ Ուստի երեխայի մոտ այդ ճեղքվածությունը, որպեսզի չձևավորվի, իսկ սա ճեղքվածք է առաջացնում երեխայի աշխարհընկալման մեջ, մայրիկի խոսքի արժեքի հանդեպ։ Իդեպ, երբ երեխան զգում է, որ մաման կարող է ասել ոչ, բայց ես հեսա կլացեմ, եւ մամայի ոչը միանգամից այո է դառնալու, բայց ես ինչի՞ իմ զենքը չօգտագործել։ Եվ բնականաբար ինքը այդ զենքը անընդհատ տարբեր իրավիճակներում օգտագործելու է։ Եվ մայրը ասում է, բացատրեք էլի իրան, որ ինքը հասկանա, բայց այստեղ բացատրելով չի, այստեղ վերաբերմունքով է, այստեղ ձեր պահվածքով է։ Երեխան որտեղ ավելի շատ դորինակում է կամ զգում է այն, ինչ տեսնում է, ոչ թե այն, ինչ իրեն բառացի բացատրում է։ Ես ավելին կասեմ, երեխան օգտվում է բոլոր իրավիճակներում հարմար պահի։ Մի մոռացեք, որ ձեր երեխաները կարող է շատ բան չգիտեն, չեն հասկանում դեռ այդ 2.5-3 տարեկանում, բայց իրենք ամեն ինչ շատ ճկունն դորինակում են, շատ ճկունն բռնում են, եւ իրենց հարմար պահը բաց չեն թողնի։ Իհարկե, սա առաջի վկայությունն է, որ ձեր երեխայի նորմալ զարգանում է, որ ձեր երեխայի աճը համապատասխանում է իր տարիքային առանձնահատկություններին, բայց այստեղ պետք է միանշանակ իմանալ ճիշտ պահվածքը, վարվելակերպը, հստակ կարգավորել ձեր խոսքը։ Եթե դուք ձեր խոսքի տերը չեք, ձեր երեխան ձեր խոսքի ազդեցությունը միանշանակ չի ընդունելու։ Այնպես որ մայրիկները երեխաների հետ ու երեխաներից դեռ շատ բան ունեն սովորելու։ Միանշանակ, իհարկե, եւ սովորելու, եւ սովորեցնելու, իսկ մենք շատ տարածված արտահայտություն ունենք, չէ՞, դասականների արտահայտությունն է դա, մանկավարժների ի դեպ նշեմ, որ սովորեցնելը միայն սովորելով է լինում։ Ուստի մի խնայեք ձեր ժամանակը, ձեր էներգիան, անպայման սովորելով սովորեցրեք ձեր երեխաներին։ Շնորհակալություն, ինչպես միշտ հաճելի եւ օգտակար զրույցի համար։ դուք լսեցիք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած սյուժեն։ Ոչինչ այնպես չի նպաստում ապագայի ստեղծմանը, որքան համարձակ երազանքները։ Այսօր դրանք ուտոպիա են, իսկ վաղը ձեռք են բերում մարմին ու հոգի։ Այնպես որ տվեք ձեր երազանքներին հնարավորություն ունենալ մարմին ու հոգի երազելու և երազանքներ արարելու համար։ Խաչմերուկն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Here it is. ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին։ Այսօր մարդու դիեզերք թռչելու միջազգային օրն է։ Ավիացիայի և դիեզերագնացության համաշխարային օրն է։ Ռազմական ծախսերի դեմ շարժման միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Ալեքսանդր Օստրովսկին, ռուս դրամատուրգ, Եֆիմ Կոպելյանը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, Նար Հովանիսյանը, հայ օպերային երգիչ, հայ նշանավոր գրող Նարդոսի որդին, Լեոնիդ Դերբենյովը, ռուս բանաստեղծ, երգահան, Մոնսերատ Կաբալիեն, իսպանա-կատալոնացի օպերային երգչուհի, սոպրանո, Յուրի Կուկլաչովը, ռուսաստանցի ծաղրացու, կատուների գիտակ, Էնդի Գարսիան, ծագումով կուբացի ամերիկացի դերասան, Յուրի Գալցևը, կինոյի և էստրադային ռուսաստանցի դերասան, ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ, Ելենա Կորիկովան, ռուս դերասանուհի։ Ամենաաղքատ մարդը բոլորովին էլ նա չէ, ով չունի գումար, տուն և ընտանիք։ Ամենաաղքատ մարդը նա է, ով չունի երջանկություն և երազանք։ Հաշվի առնելով այս ասվածը եկեք լինենք պարզապես հարուստ երազանքներով։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը մոտեցավ իրավարտին։